Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się narodowa wyprawa na K2. Polacy tym razem nie zdobyli góry. Irlandzka poetka tegoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Część Rosjan, których rodziny były represjonowane w czasach stalinowskich, domaga się zakazu gloryfikacji Józefa Stalina. Po ponad 2 miesiącach zakończyła się narodowa wyprawa na K2. Kierownik Krzysztof Wielicki wraz z zespołem dziś zdecydowali o przerwaniu ekspedycji na ostatni niezdobyty dotąd zimą 8-tysięcznik. Polacy zimową wyprawę na drugi najwyższy szczyt świata zorganizowali po raz trzeci. Po kilku dniach załamania pogody i intensywnych opadów śniegu dziś nad ranem na rekonesans drogi wyszli Janusz Gołąb i Adam Bielecki. Warunki, które zastali w okolicach wysuniętej bazy, były bardzo trudne. Istniało duże zagrożenie lawinowe, śnieg zasypał liny poręczowe i zniszczył namioty. Pogoda nam skutecznie utrudnia podjęcie jakiejkolwiek akcji. Krzysztof Wielicki w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że decyzja o zakończeniu wyprawy była jedyną słuszną. Bezpieczeństwo jest dla mnie priorytetem. Z kolei Janusz Gołąb również w rozmowie z telewizją publiczną zaznaczał, że K2 to najtrudniejszy szczyt do zdobycia zimą, ale podkreślał również, że postawienie ludzkiej stopy na jego wierzchołku o tej porze roku jest możliwe. Jest K2 do zdobycia zimą. To nawet ta wyprawa pokazała, bo jednak byliśmy bardzo wysoko. Wyprawie udało się przekroczyć granicę 7000 metrów. To podobna wysokość, którą osiągnęły poprzednie dwie wyprawy zorganizowane 30 oraz 15 lat temu. Nikomu dotychczas zimą na K2 nie udało się przekroczyć bariery 8000 metrów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. K2 mierzące 8611 metrów jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Polacy wyjściem na jego wierzchołek chcieli zakończyć historię zimowej eksploracji Himalajów i Karakorum. Poetka, która walczy o głos kobiet w literaturze Irlandii, Nuala Ní Gonnell, została tegoroczną laureatką Międzynarodowej Nagrody imienia Zbigniewa Herberta. Jury uzasadniało swój wybór m.in. tym, że pisze ona w niepopularnym dziś języku irlandzkim, choć urodziła się w Anglii. Werdykt ogłosił ukraiński poeta Jurij Andruchowicz. Mam ogromny zaszczyt wygłosić imię 6. laureata Nagrody imienia Zbigniewa Herberta, Nuala Ní Gonnell. Pisze po galicku, więc w tym sensie jest narodowa, ale równocześnie jest bardzo wywrotowa. Członek jury, poeta Tomasz Różycki. Są bardzo odważne i piękne wiersze erotyczne. To jest coś innego zupełnie niż do tej pory było w takiej właśnie tradycyjnej poezji irlandzkiej. Szukamy trochę Herberta w poezji laureatki, więc gdzie ten Herbert? Na przykład moglibyśmy powiedzieć, że takim wyraźnym zaangażowaniu tej poetki. Sekretarz Nagrody imienia Herberta Andrzej Franaszek. To jest pewnego rodzaju walka o prawo kobiet do współtworzenia kultury. Herbert w ogóle bardzo cenił zawsze i lubił kulturę irlandzką. Myślę, że dla niego to by był wielki prezent, ta laureatka. O czym zapewniała żona Zbigniewa Herberta, Katarzyna Dzieduszycka-Herbert. A rok 2018 został ustanowiony przez Sejm właśnie rokiem Zbigniewa Herberta. Część Rosjan, których rodziny były represjonowane w czasach stalinowskich, domaga się zakazu gloryfikacji Józefa Stalina. Dziś przypadają 2 rocznice związane z radzieckim dyktatorem. 5 marca 1940 roku na polecenie Stalina biuro polityczne KPZR podpisało decyzję o rozstrzelaniu ponad 22 tysięcy polskich oficerów. Natomiast 5 marca 1953 roku ogłoszono oficjalnie śmierć dyktatora. Potomkowie ofiar zbrodni stalinowskich zbierają w Rosji podpisy pod petycją o uchwalenie zakazu gloryfikowania Józefa Stalina. Jak tłumaczą, wychwalanie osiągnięć dyktatora powinno być tak samo straszne, jak mówienie dobrze o Adolfie Hitlerze. Historyk Rosyjskiej Akademii Nauk Natalia Libiedziewa, która jako jedna z pierwszych opublikowała dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, tłumaczy, że stosunek Rosjan do Stalina wciąż nie jest jednoznaczny. Są oczywiście ludzie, którzy zawsze odrzucają, że myśmy kiedykolwiek zrobili coś złego. Taka hura patriotyczna. Patriotyczna świadomość funkcjonuje w pewnych kręgach, szczególnie wśród ludzi niewykształconych. Jednak większość społeczeństwa odnosi się do Stalina negatywnie i nie jest to związane ze zbrodnią katyńską, ale przede wszystkim z prawdą o tym, jakie popełniał on przestępstwa wobec własnego narodu. O stalinowskich zbrodniach przypominają na co dzień historycy Stowarzyszenia Memoriał. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro cieplej, ale na niebie dużo chmur. Deszcz spadnie na południu kraju, w centrum deszcz ze śniegiem, a na północy będą rozpogodzenia od 1 stopnia w Białymstoku do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Przed wami, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, z zespołem Kasia Lins. Cześć Aniu, dobry wieczór Państwu. Byś mnie kochała, ale nie tak, jak kochać trzeba. I szliśmy razem, ale nie tak. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię po dzwonne. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie, miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. Troskę i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poemat. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płocha. Tylko ten smutek, tylko ten wiersz, który mnie kocha. To była piosenka Wiersz Ostatni, czyli imienniczka płyty, która ukazała się dopiero w zeszłym tygodniu. A teraz mam ogromną przyjemność zapowiedzieć mojego gościa, który zgodził się wykonać po raz kolejny wspólnie ze mną piosenkę pod tytułem Dawno. Tego gościa można również usłyszeć na płycie. Jest to Łukasz Lach. A zagramy piosenkę, na którą mogą Państwo głosować na liście przebojów Trójki. Także zachęcamy bardzo serdecznie. Czego szukasz, znów już wybrałeś drogę złą beze mnie. Znowu jesteś tu, tylko milczysz, patrzysz w dół. Znów trudno nam rozmawiać o błędach. wiem, czego tak nam żal. Nie było miłości w nas tak dawno. Dawno. Nie wiem, czego tak nam żal. Nie było miłości w nas. Tu mówisz wybacz, nie będę już. Ale ja to wiem, będzie gorzej, będzie źle. Znów ten krzyk, ból niepotrzebny. Żeby wybrzmiało do końca. O rany, muszę sobie ściszyć słuchawki, bo tak głośno was słuchałam. Kasia, jeśli ty tak brzmisz, kiedy jesteś zdenerwowana i przejęta i z tremą, to ja nawet nie chcę myśleć, jak ty brzmisz, kiedy grasz tak na pełnym luzie. Dziękuję za pocieszenie. Za miłe słowo na początek. Dziękuję ci bardzo. Wiersz ostatni i dawno to pierwsza część sesji, bo to jeszcze nie koniec. No to zacznijmy od tego wiersza ostatniego. Co takiego musi być w wierszu, żeby stał się dla ciebie piosenką? Musi mieć melodię i musi mieć wrażliwość, którą ja poczułam czytając pierwszy raz ten tekst. I chyba po raz pierwszy w życiu miałam takie uczucie, że jak przeczytałam te słowa, to mogły być to również moje słowa i dlatego postanowiłam wziąć je na warsztat, że tak to kolokwialnie ujmę. Po prostu poczułam tą historię, a Władysław Broniewski bardzo mnie wzrusza i jego rzeczy są bardzo emocjonalne przez to, jaką historię w życiu przeszedł. Dlatego poczułam go od razu. Kiedy zobaczyłam teledysk do tego utworu, od razu czort jakiś, mimo całej powagi tej piosenki i tych słów, kazał mi zapytać ciebie, jak to było z tym tarzaniem się na jezdni? Oj, do tego teledysku mieliśmy chyba dwa albo trzy nawet podejścia nocne. To było bardzo dziwne uczucie. To na początku próbowaliśmy zrobić taki teledysk z tak zwanego master shota, czyli jednego ujęcia, ale to moje tarzanie technicznie było nie za bardzo do zrobienia. Więc postawiliśmy na raczej szybki montaż, który podkreśla tą emocjonalność i moc tej piosenki. Czy ta warszawska jezdnia okazała się tak nieprzejezdna w nocy? Tak, warszawska, przejezdna właściwie. Sąsiednia warszawska jezdnia, a inspiracją był oczywiście film, jak zawsze jest naszą inspiracją do teledysków, które tworzę z Karolem Łakomcem, który jest autorem wszystkich teledysków, które wspólnie robimy. No film musi być ważny w swoim życiu. Dzisiaj na swojego Instagrama czy na Facebook, nieistotne, w każdym razie na jeden ze swoich kanałów społecznościowych wrzuciłaś zdjęcie swoje, anonsując dzisiejszą sesję. Zdjęcie wyraźnie zainspirowane Davidem Lynchem. Tak, bo jestem psychopatką i psychofanką i David Lynch jest bardzo ważną personą dla mnie w moim życiu i we wszystkim, co robię twórczo. Bardzo mnie inspiruje i też dlatego dzisiaj takie zdjęcie zapowiadające tą sesję. Ja w ogóle im dłużej żyję, tym częściej myślę, że ludzie po prostu dzielą się na tych, którzy są po stronie Lyncha i nie. I jakoś bliżej mi do tych pierwszych. A propos jeszcze wątku filmowego i tym go skończymy, jak po nocy oscarowej? A cieszę się głównie razem z Karolem właściwie, się cieszymy najbardziej, że Roger Deakins w końcu dostał Oscara za zdjęcia, za które jest nominowany już od kilkunastu, nie wiem, czy 14 razy był nominowany do Oscara i jego pierwsza statuetka, także to mnie cieszy najbardziej. No dobrze, a teraz skupmy się na tej najbliższej tobie dziedzinie sztuki. To wciąż jest świeża płyta, Wiersz ostatni. Płyta, w którą włożyłaś kawał swojego serca, kawał swojego życia, kawał swojego czasu, mnóstwo nadziei. No i to wreszcie się wszystko spełniło i spełnia. Tak, to był bardzo długi czas. Ta płyta powstawała od roku 2014, została wydana w roku 2018, także to jest zbiór wielu różnych skrajnych, dziwnych, innych emocji, które towarzyszyły mi na przestrzeni tego czasu. Dlatego ta płyta też jest taka kolorowa, żeby nie używać określenia niespójna, bo w pewnym sensie jest w niej coś takiego, ale ja traktuję to jako zaletę tej płyty. Przychodziły momenty trudne i zwątpienia? Oj, nie raz, nie dwa. To na pewno. To jest taki długi czas, że ciężko tworzy się bez jakiegoś takiego momentu zwątpienia. I takich momentów było wiele, ale dzięki temu, że miałam wsparcie wielu osób, które tworzyły ze mną ten album i chciałabym tutaj zaznaczyć, że to była praca trzech osób, głównie Karola Łakomca, Michała Lange i moja. Później do naszej grupy dołączył Marcin Bors, który pomógł nam to ogarnąć w całość, wyprodukować. I gdyby nie wsparcie tych osób, nie byłabym dzisiaj tutaj w twojej audycji na pewno. Popełnię teraz coś okropnego, gdyż zajrzę ci w metrykę, ale to jest taka płyta, która ukazuje się gdzieś w takim momencie, kiedy przechodzi się z bycia dziewczyną w kobietę, nie generalizując tutaj oczywiście. Czy ona złapała cię w takim właśnie momencie życia, że to już jest płyta kobiety? Jest w niej coś takiego przejściowego na pewno. Teraz mam lat 27, rocznikowo już więcej, ale to był taki właśnie okres dla mnie przejściowy, emocjonalny bardzo i końcówka to już jest bardziej kobieta, końcówka nagrań naszych, nie mówię o kolejności na płycie. A czemu to Łukasz właśnie zaśpiewał dawno? Dlaczego to jego głos usłyszałaś jako ten towarzyszący? Dlaczego tam w ogóle musiał być ten drugi głos? Łukasz to jest mój ulubiony polski wokal. I słuchając głównie płyty Elstory, Elsztadu, zapragnęłam zaśpiewać z nim w duecie. I bardzo się cieszę, że to się udało, bo on nadał tej piosence dla mnie też dodał wiele świeżości, ponieważ to jest jedna z pierwszych piosenek, które powstały na tą płytę, którą ja napisałam, pierwsza w ogóle w języku polskim, jaką napisałam. Więc Łukasz, dochodząc do tej piosenki po 3 latach, sprawił, że ja zaczęłam inaczej słuchać i stała się dla mnie znów świeża. Wiersz ostatni i dawno, za nami pierwsza część twojej sesji w Aksamicie. Do rozmowy jeszcze wrócimy, a teraz przed nami ciąg dalszy. Kasia Lins. The brown leaves and the sky is gray. I've been for a walk in the winter's day. I'll be safe and warm. If I was in LA, California dream in such a winter's day. Been through a church, a best along the way. Will I get down on my knees? I'm No i jak to pięknie przeszło z dnia w California Dreaming. Tak. Kasia Linz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kasiu, jeśli możesz, przedstaw proszę zespół, który jest z tobą. Właśnie, dobrze o tym mówisz, bo ja czasem mam problem z pamięcią, a bardzo chciałabym zaznaczyć, kto dzisiaj ze mną gra, ponieważ mam cudowny dziewczyński skład. I jest to Agnieszka Bigaj, bas i tutaj różne pady, synty. Zuzia Kłosińska, gitara, śpiewy również. Karol Łakomiec, gitara. Wiktoria Jakubowska, perkusja. Łukasz z nami zagrał. A przepraszam, Wiktoria grała jeszcze na flecie. To jest najważniejszy instrument. Najważniejszy instrument dzisiaj. Łukasz Lach oczywiście pięknie zaśpiewał poprzednią piosenkę Dawno i zagrał z nami również wiersz ostatni. A ja tutaj próbuję fortepianu, który jest w studiu Agnieszki Osieckiej i brzmi on fantastycznie. Oczywiście nie mówię tutaj o swojej grze, ale jako instrument to jest coś wspaniałego. No właśnie, dotknęłaś dzisiaj historii studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tak, wspaniałe uczucie. Dawno nie miałam okazji grać na takim wspaniałym instrumencie. No i jak ci po? Już jest po wszystkim. No, trochę już nerwy zeszły ze mnie, więc już jest coraz lepiej. Już wracam do siebie. Jeśli dobrze pamiętam tę historię, to California Dreaming to jest piosenka, którą John Phillips sobie wyśnił i obudził się z tą myślą w głowie i natychmiast zaczął ją spisywać. Czy tobie zdarza się, że śnią ci się piosenki? Chciałabym śnić takie harmonie piękne. To by było coś wspaniałego. To jeszcze nie ten etap, ale być może coś takiego się zdarzy. Często mam takie uczucie przed samym zaśnięciem, kiedy mam w głowie piękne melodie, takie wymarzone i wtedy to jest ten moment, kiedy już nie mam siły sięgnąć po dyktafon, więc one wszystkie umykają. Prawdopodobnie gdybym je nagrywała, to nagrałabym naprawdę jeszcze może by dużo lepszą płytę. Oj, przestań, myślałam, że powiesz album podwójny na przykład. Albo podwójny, dobrze. California Dreaming w tej sesji dała też odrobinę słońca, bo Kasia, to nie są wesołe te twoje piosenki. No nie są właśnie. Chociaż czasami są przekorne, bo smutnymi tekstami czasem staram się jakąś taką bardziej durową, wesołą harmonię budować, nie zawsze to wychodzi. Ale jednak jestem taka, powiedzmy, bardziej nostalgiczna niż wesoła. Opowiesz mi trochę o Dniu, który jest moją ulubioną piosenką z tej płyty i którego wysłuchaliśmy. Ja tylko ci powiem, że kiedy otrzymałam tę płytę przed premierą, jeszcze przed ostateczną kolejnością na płycie, to Dzień otwierał ten album i ja już tak o nim zawsze myślę, jako o idealnym początku płyty. Mm-hmm. Teraz też płytę otwiera właściwie taka fortepianowa piosenka, która nazywa się Odchodząc. Ja bardzo dobrze czuję się w takich klimatach, ponieważ też fortepian jest dla mnie wspaniałym środkiem wyrazu i takim naturalnym, ponieważ ja od dziecka chodzę chodziłam do szkoły muzycznej i na tym instrumencie grać się uczyłam od wielu lat. Także jeżeli utwór bazuje na dźwiękach fortepianu, to jest mi bardzo bliski od razu. I bardzo lubię zaczynać tak kompozycję zawsze, używając właśnie tego instrumentu. Na tej płycie czasami pojawiała się gitara, która zaczynała kompozycję, ale fortepian to jest najbliższy instrument mojemu sercu. Piosenka Dzień to jest dla mnie bardzo, bardzo osobista piosenka. Pracowaliśmy nad nią też w takim momencie dosyć trudnym w moim życiu. Nie chciałabym tutaj popadać w jakiś patos, ale zawsze myślę o bardzo bliskiej mi osobie, która wtedy odeszła i chyba zawsze będzie mi się z tym kojarzyć. A ten tekst powstał wcześniej i tak idealnie wtedy zgrał się z tą sytuacją, że to było coś niesamowitego dla mnie. To teraz trochę lżej, bo lubię tak przemieszać wątki czasem, szczególnie, że nie masz tego komfortu, nie patrzysz teraz na mnie, jesteśmy ciągle, chociaż może to lepiej, kto wie. Bela Komoszyńska mówiła mi, kiedy wspominałaś o fortepianie, że jej nieustawne pianino jest największym, oczywiście i najukochańszym meblem, ale największym w jej mieszkaniu. Czy ty także masz to przekleństwo ukochanych instrumentów? Tak, byłam u Beli, to pianino tak pięknie tam wygląda, do tego jest białe i idealnie się komponuje. Ja niestety nie mam pianina tutaj w Warszawie, ponieważ od kilku lat mieszkam w Warszawie, ale w domu rodzinnym stoi pianino, na którym uczyłam się grać od 7 roku życia. Takie jakieś jest dosyć już stare, radzieckie, ale brzmi fantastycznie i cały czas dobrze stroi. I oczywiście sentyment ogromny do instrumentu mam. I bardzo chciałabym sobie sprawić pianino tutaj w Warszawie. A białe czy czarne? Czarny. Jestem mroczna i smutna, więc muszę być czarna. Nie brzmisz na szczęście dzisiaj jak mroczna i smutna, szczególnie, że łapiemy cię w świetnym momencie, ponieważ nasza sesja zdarza się dokładnie pomiędzy koncertami Jessie Ware, które supportujesz. Tak, wczoraj mieliśmy okazję zagrać w Krakowie po raz pierwszy. Wspaniałe doświadczenie. Nie wiem, chyba nie graliśmy jeszcze dla tylu tysięcy osób. No coś wspaniałego. Jutro gramy w Warszawie w Torwarze, więc mam nadzieję, że będzie powtórka. Ludzie bardzo, bardzo fajnie reagowali. Ja nie byłam nastawiona na żaden taki jakiś... Znaczy nie miałam żadnych oczekiwań, ale bardzo miło zaskoczyła mnie reakcja ludzi i dodała takiego kopa. Czy miałaś okazję poznać jedną z najmilszych osób w tej branży, czyli Jessie Ware? Mam nadzieję, że jutro będę miała okazję poznać. Nie chciałam jej wczoraj za bardzo przeszkadzać, ale jutro będę polować na Jessie. No właśnie, supportujesz Jessie Ware. A powiedz, gdybyśmy mieli stworzyć taki moodboard, rzeczy, które cię bardzo muzycznie inspirują, których słuchałaś, które dla ciebie są jakimś punktem odniesienia, inspiracją, to co by to było? Uwielbiam kobiety śpiewająco-grające. I to zawsze było takie kombo, które mi pasowało i chyba dlatego idę tą drogą. Joni Mitchell, Feist, Alanis Morissette. To są takie rzeczy. A, Fiona Apple przede wszystkim. To jest w ogóle moja idolka ogromna. I tak, ona też cudownie gra na fortepianie i jest niebanalną kompozytorką. Także to są rzeczy, których ja słucham, które mnie mocno inspirują. Myślę, że nam się nie zmieści, ale był przygotowany utwór Joni Mitchell, A Case of You w wersji Jamesa Blake'a. Tak, najpiękniejszy bo te utwór lubię na nawet. Świecie. Najpiękniejszy utwór. Kasia, wszystko się dzieje na żywo, decyduj, bo zmieścimy. Możemy jeszcze porozmawiać, a możemy posłuchać A Case of You. Decyduj. Możemy posłuchać, możemy porozmawiać. No bardzo, możemy rozmawiać słuchając. No bardzo ci dziękuję, bardzo mi pomogłaś. Kasia, to powiedz jeszcze w takim razie proszę, bo mówiłyśmy o Jessie Ware, jakie plany najbliższe, jeśli chodzi o ciebie, bo płyta to jest wciąż świeża historia, bo ukazała się w zeszłym tygodniu? No właśnie troszeczkę straciłam rachubę ostatnio, ale ukazała się 23 lutego, czyli niedawno. Właśnie, było dawno, mamy niedawno. Bardzo niedawno, jest to bardzo świeża rzecz. No, chcielibyśmy pograć przede wszystkim koncerty, bo na to czekałam przez ten cały czas, kiedy nagrywaliśmy ten album. Już marzyłam o graniu koncertów. Co prawda dawaliśmy jakieś sporadyczne koncerty, ale bardzo chcielibyśmy

Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Salman Rushdie. Złoty Dom Goldenów w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Czyta Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Nie jest czymś niewyobrażalnym, że chciałbym go zastrzelić. Wciąż jestem, proszę pani, znakomitym strzelcem. Teraz jednak, gdy patrzę na tego człowieka, człowieka, którego przez większość życia nienawidziłem, człowieka, który był mężczyzną silnym, widzę, że zastałem go w godzinie słabości i nie jest wart mojej kuli. Niech stanie przed obliczem swego Boga. Tak więc przedstawiłem swoją sprawę i teraz odejdę. Odcinek 33. Ostatni. Dłoń Rii spoczywała ostrzegawczo na ramieniu Wasilisy. Zostaw pistolet na swoim miejscu. Pan Mastan wstał i pochylił głowę. I w chwili, gdy odwracał się do drzwi, Neron dźwignął się z głębin sofy, na której siedział i przeraźliwie, szokująco krzyknął na całe gardło. Przychodzisz do mojego domu i rozmawiasz ze mną tym tonem w obecności mojej żony. Emerytowany policjant stanął jak wryty, odwrócony plecami do Nerona z kapeluszem w dłoni. Kanalia! Wrzasnął Neron. Uciekaj! Teraz ty już nie żyjesz! Wybory były tuż, tuż. I Suchitra, jak to ona niezmordowana, zgłosiła się do kampanii telefonicznej, a potem we wtorek do czarnej roboty mobilizowania elektoratu na ulicy. Z nią powinienem był usiąść w pierwszej kolejności i spokojnie się wyspowiadać, wytłumaczyć, wyrazić swoją miłość i błagać o wybaczenie. Byłem jej winien chociaż to. Tymczasem stałem w salonie Goldenów na tylnych łapach z otwartymi ustami, na których drżały zgubne słowa. Gdy powiedziałem to, co było do powiedzenia, z drugiego końca pokoju podeszła do mnie Ria i stanęła tuż przede mną. Podniosła prawą rękę i z całej siły uderzyła mnie w twarz z lewej strony. To za Suchitrę, powiedziała. Potem wierzchem dłoni uderzyła mnie jeszcze mocniej w prawy policzek ze słowami, a to za ciebie. Co on powiedział? Dopytywał się Neron w swoim zamroczeniu. O czym on mówi? Podszedłem do miejsca, gdzie siedział. Przykucnąłem, spojrzałem mu prosto w oczy i powtórzyłem. Jestem ojcem twojego syna, małego Wespy. Twoje jedyne, ocalałe dziecko nie jest twoje, jest moje. Wasylisa rzuciła się na mnie z iście bajroniczną furią. Nim jednak mnie dopadła, ujrzałem, że oczy starca rozbłysły. I wrócił, znowu obecny, przytomny, potężny mąż powracający z mrocznego wygnania do własnej skóry. Przyprowadź chłopca, rozkazał żonie. Pokręciła głową. Nie powinniśmy go w to mieszać, powiedziała. W tej chwili go przyprowadź. I gdy sprowadzono małego Wespę, Wasylisa trzymała go na rękach obok niej matka Matrioszka, Neron spojrzał bacznie na chłopca, jak gdyby po raz pierwszy, potem na mnie, potem znów na niego i znowu na mnie i tak dalej wielokrotnie, aż w końcu chłopiec niesprowokowany, lecz po dziecięcemu wyczuwający kryzys uderzył w głośny płacz. Wasylisa dała znak starszej kobiecie – wystarczy. Chłopca zabrano sprzed ojcowskiego oblicza. Tak, rzekł Neron. Rozumiem. Niczego nie rozumiesz, powiedziała Wasylisa, podchodząc do niego. Neron Golden podniósł rękę, żeby powstrzymać żonę. Gdy ją opuścił, splunął na grzbiet dłoni. Powiedz mi wszystko, zwrócił się do mnie. Powiedziałem. Nie muszę tego słuchać, oznajmiła Ria i wyszła. Nie mam zamiaru tego słuchać, oświadczyła Wasylisa i została w pokoju, nadstawiając uszu. Gdy skończyłem, Neron zamyślił się na dłuższy czas, po czym głosem silnym i cichym rzekł: teraz ja i moja żona musimy porozmawiać na osobności. Odwróciłem się do wyjścia, nim jednak opuściłem pokój, powiedział coś dziwnego. Jeśli stanie się nam obojgu coś złego, ciebie wyznaczam na opiekuna chłopca. Jeszcze dzisiaj każę prawnikom przygotować dokumenty. Nic złego nam się nie stanie, zaprotestowała Wasylisa. Poza tym jest weekend. Teraz pomówimy w cztery oczy, odpowiedział Neron. Proszę, odprowadź Renę do drzwi. Dom Goldenów w tych ostatnich miesiącach był jak oblężona twierdza. Szturmujące siły pozostawały niewidoczne, ale wszyscy w domu je wyczuwali. Niewidzialne anioły lub demony nadchodzącej zagłady i zaczęli odchodzić jedno po drugim. Niechętnie przyznawałem przed samym sobą, że zaimponowało mi, jak szybko i skutecznie Wasylisie udało się zażegnać kryzys w dniach, które nastąpiły po tym, gdy w jej salonie zaczęły wychodzić na jaw tajemnice. Nie tylko uratowała swoje małżeństwo, ale przekonała Nerona, by nadal uznawał małego Wespę za swego syna i dziedzica. Wzięła na siebie obowiązek opieki nad nim, zwolniwszy pielęgniarki. Ona i tylko ona była teraz odpowiedzialna za podawanie mu lekarstw. Panie Fassmaruda i Blader Glenda były coraz dalej odsuwane od swego szefa, aż pewnego dnia Wasylisa oznajmiła im z dziką rozkoszą: jestem obeznana ze wszystkimi przedsięwzięciami biznesowymi męża i mam pełne kompetencje, by zostać jego osobistą asystentką. Tak więc dziękuję paniom za waszą dotychczasową pracę i przejdźmy od razu do kwestii odprawy. Wasylisa wykładała wszystkie swoje karty. Najmocniejszą z nich był sam mały Wespa. Mój syn nie tylko wyrastał na przeuroczego chłopca, gdy zbliżały się jego czwarte urodziny, lecz w mętnych oczach Nerona był także jedynym, który przeżył katastrofę. Kto został? Matka Matrioszka, która mogła pochodzić z agencji castingowej na Syberii lub nie. Lokaj McNally i kucharz. Żadnych gości. I Neron, niewidzialny, niewidywany przez żadnego z sąsiadów. Jego się truje, powtórzył mi przez telefon Vito Tagliabue. Nie mam co do tego wątpliwości. Dwa dni przed pożarem zdarzyło się coś dziwnego. Gdy domownicy się obudzili, odkryli, że ktoś porzucił pod domem na McDougall Street gigantyczny worek z brudnymi ubraniami, bez żadnego listu. Gdy worek otworzono, okazało się, że jest pełen, jak to ujął McNally, egzotycznych strojów. Jego próby bliższego opisu pozwoliły mi wywnioskować, że były to ubrania indyjskie. Wasylisa, zirytowana pomyłką, kazała wyrzucić je wszystkie do śmieci. Nie było potrzeby informowania o zajściu pana domu. Ten dom to nie pralnia. Potem doszło do eksplozji. Coś nie tak z instalacją gazową. Od wybuchu powylatywały szyby, zatrzęsły się mury, powstała kula ognia i jeden dom. Własność Nerona Goldena zajął się ogniem. Cztery osoby dorosłe i jedno dziecko w budynku w czasie wybuchu. Straż pożarna jak zwykle zareagowała błyskawicznie. Były problemy z dojazdem ze względu na rozkopaną ulicę. Ogień jednak szybko powstrzymano. Ograniczono do jednej tylko nieruchomości. Wielki dramat rozegrał się do końca, skutkując potrójną tragedią oraz jednym cudem. Według niepotwierdzonych doniesień słyszano, jak ktoś na górnych kondygnacjach rezydencji gra na skrzypcach. Zanim razem z Suchitrą dotarliśmy na McDougall Street, było już po wszystkim. Nad małym czuwał jego anioł stróż na bank. Coś wspaniałego i pięknego. I dziękuję Wszechmogącemu, że mogłem się znaleźć we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Tak oto zakończyła się historia domu Goldenów. Myśleli, że są Rzymianami, ale to była tylko fantazja. Uważali się za władcę i książęta, ale nie byli Cezarami. Inny Cezar istotnie narodził się w Ameryce. Jego panowanie już się zaczęło. Strzeż się, Cezarze, pomyślałem. Ludzie dźwigają cię na rękach i niosą twój tron ulicami w ekstazie i zachwycie, a potem zwracają się przeciw tobie, zdzierają z ciebie szaty i wpychają cię na twój własny miecz. Bądź pozdrowiony, Cezarze. Strzeż się id marcowych. Salman Rushdie. Złoty dom Golden. Fragmenty powieści przeczytał brawurowo Andrzej Chyra. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Książkę przełożył Jerzy Kozłowski. Opublikowało wydawnictwo Rebis. Dziękujemy Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak i Olena Hruszewska. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Druhu, ta zastępowa Kasia jest totalnie poza moim zasięgiem. Nie martw się, młody, w plusie jest w twoim zasięgu. Gitara gra. Gdy zasięg w lesie niesie, dziewczyno, serce rwie się. Brawo ty, brawo, nowe oferty. W plusie internet z super zasięgiem. Teraz już za 20 zł w Smart Dom. Testuj przez 2 miesiące. Plus, brawo ty. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Szczegóły na plus.pl. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy.